sobie z nim szybko. Kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczny sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Będziemy składać na to stosowne zażalenie. Zapowiada obrońca. Jest apel rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej do organizatorów protestów na krakowskim przedmieściu. Awanturowanie się, kiedy się czyta listę poległych, jest bardzo, bardzo nie fair. Tylko godziny dzielą polskich piłkarzy od kolejnego meczu eliminacji mundialu. Rumunia to jest solidny bardzo zespół i na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla byłego prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Do wniosku prokuratury przychylił się Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Obrońca Krzysztofa S., mecenas Jan Olszewski, zapowiada odwołanie. Sąd wydał decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Z decyzją tą oczywiście się nie zgadzamy i będziemy składać na to stosowne zażalenie. W naszym odczuciu w tym przypadku areszt staje się antycypacją kary. Nie jest konieczny. Wczoraj Krzysztof S. usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków, przyjęcia łapówki i prania brudnych pieniędzy, a także udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mają one związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie przywłaszczenia co najmniej 21 milionów złotych na szkodę krakowskiego sądu. Sędziemu grozi 12 lat więzienia. Krzysztof S. został zatrzymany w czwartek przez CBA po tym, jak zezwolił na to Sąd Najwyższy. Przedstawiciele rodzin smoleńskich apelują do Stowarzyszenia Obywatele RP, aby jego członkowie przestali protestować podczas obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej. Weronika Chlebowska-Dziadosz, siostrzenica Katarzyny Piskorskiej, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku, mówi, że zachowanie protestujących obraża pamięć ofiar. Te miesięcznice odbywały się od bardzo dawna, a protesty są od niedawna. Można sobie zrobić kontrmanifestację, można zrobić protest, ale awanturowanie się w momencie, kiedy się czyta listę poległych, jest bardzo, bardzo nie fair i bardzo nie na miejscu. Grzegorz Januszko, ojciec najmłodszej ofiary katastrofy smoleńskiej, stewardesy Natalii Januszko, prosi protestujących o zachowanie powściągliwości. Teraz jest wyjątkowo trudny okres związany z ekshumacjami i te ekshumacje powodują, że my potrzebujemy się spotykać, potrzebujemy wsparcia. Chciałbym zaapelować do jak największej ilości osób, żeby jednak przyszły, bo doceniamy to wsparcie. Stosunkowo niedawno zaczął się zwyczaj kontrmanifestacji, które są, tak naprawdę nie wiem, jaki jest ich cel. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się 86. miesięcznica smoleńska. Ruch Obywatele RP planuje protesty. Przed miesiącem na krakowskim przedmieściu doszło do przepychanek. Przez Warszawę przechodzi błękitny marsz pokoju. ONZ chce w ten sposób zwrócić uwagę na trwające konflikty i zjednoczyć ludzi wokół idei pokoju, bo nie jest on dany raz na zawsze, podkreśla Karina Ratman z Biura Informacji ONZ w Polsce. Chcemy też pokazać, że żyjemy w kraju, który jest rajem, bo Polska jest rajem. Nie mamy od 70 lat konfliktów, żyjemy w pokoju i powinniśmy się z tego również cieszyć, ale jednoczyć z innymi na świecie, którzy tego pokoju nie mają. Marsz zakończy się na krakowskim przedmieściu przy Kościele Wizytek. To już półmetek eliminacji Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku zostaną rozegrane w Rosji. Polscy piłkarze po 5 meczach są liderem grupy E. Wieczorem w Warszawie w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Rumunią. Warto wygrać z Rumunią, choćby dlatego, że zwycięstwo bardzo przybliży Polaków do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Taki jest cel, choć nie będzie łatwo o wygraną, przekonuje Kamil Grosicki, strzelec jednej z bramek w wygranym 3-0 meczu w Bukareszcie. Rumunia to jest solidny bardzo zespół i na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie, ale my zrobimy wszystko, żeby 3 punkty zostały w Warszawie i żebyśmy mogli spokojnie patrzeć już dalej w przyszłość. Która może być naprawdę kolorowa? Jeśli Polacy dziś wygrają, awansują co najmniej na 7. miejsce w rankingu FIFA. Obecnie są 10. drużyną świata. Z informacji mniej pozytywnych? Na to, by nie otrzymać żółtej kartki, muszą uważać Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski i Piotr Zieliński. Ewentualna kara będzie oznaczała wykluczenie z wrześniowego meczu z Danią w Kopenhadze. A początek meczu, który ze względu na zapowiadane burze zostanie rozegrany przy zamkniętym dachu, o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. Kolejny serwis za to za godzinę.

Witam serdecznie, audycja Parę Słów przy mikrofonie Fala. Spotykam się, żeby posłuchać piosenek o macierzyństwie. I no właśnie, trzeba było poszukać trochę piosenek o macierzyństwie. Zdziwiłam się, bo myślałam na początku, że jest ich mało, a okazało się, że właściwie każda artystka z kategorii czarnej muzyki z miasta, czyli hip-hop, R&B i soul, właściwie popełniła taką piosenkę, o ile została matką, zwykle po pierwszym dziecku. Ale nie są to zwykle single, tylko jakieś takie ballady, bardziej kameralne utwory. No i trzeba było dzisiaj dokonać jakiegoś wyboru, więc postawiłam na rap bardziej. Oprócz tego pierwszego numeru, który poleciał, on jest taki zupełnie inny, ale o nim za chwilę. Właściwie postawiłyśmy, a nie postawiłam, bo dzisiaj mam w studiu goście, ale gość na razie zostanie tajemnicą. No właśnie, na początku zaśpiewała nam Kelis w utworze A Cappella z jej bardzo dziwnego, jedynego w swoim rodzaju albumu klubowego Fleshtone z 2010 roku, który się w jej życiu akurat pojawił w momencie, w którym się pojawiło też na świecie jej dziecko ze związku z raperem Nasem, a zaraz potem ten związek się rozpadł i tak się złożyło, że te dwa trudne pewnie i nowe i jakieś takie doniosłe momenty w jej życiu zaowocował albumem, który jest na wskroś taneczny i klubowy, co jest trochę dziwne. Na tej płycie zresztą jest więcej utworów dotyczących jej syna niż tylko ten jeden, no ale wybrałam ten. Kelis śpiewa w nim, że jej życie całe było śpiewane a cappella, zanim pojawił się synek na tym świecie. A teraz to życie wypełnia cała feria barw, no i gra cała orkiestra po prostu, tak się wszystko zmieniło. Zresztą warto obejrzeć teledysk, w którym Kelis jest ucharakteryzowana na taką wojowniczkę, amazonkę, no i w ostatniej scenie odwraca się plecami i widzimy słodkiego bobasa przyczepionego w chuście do jej pleców. Mnie osobiście zawsze wzruszała ta scena, mimo że utwór jest jak najbardziej rytmiczny i taneczny. No i to była moja pierwsza ulubiona piosenka dotycząca macierzyństwa i zostania matką. A teraz będzie druga. Lauryn Hill, To Zion. One day, I'm gonna understand. Zion. Unsure what the balance held, I touched my belly, overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man-child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through on your life to be a beautiful reflection of his grace. See, I know that. Now the door. Śpiewa dla nas Lauryn Hill w piosence To Zion, czyli do Syjonu, ale też Zion to jest po prostu imię jej syna pierworodnego, którego urodziła mając lat 21 czy 22. Zaszła w ciążę w każdym razie mając lat 21 i zupełnie u progu swojej solowej kariery. Wcześniej była znana ze swoich występów w trio The Fugees, z którymi nagrała dwa albumy, a potem zaczęła się w 97 roku właśnie trochę zajmować bardziej sobą. Zespół się rozpadł, każdy zaczął swoje solowe rzeczy robić i wtedy ona zaszła w ciążę. I jak śpiewa w tej piosence, która jest naprawdę fascynującą historią z życia wziętą, wywierano na niej na nią presję z różnych stron, żeby się tej ciąży pozbyła. No a ona powiedziała, że posłucha swojego serca, a nie głosu rozsądku i postanowiła syna urodzić. No i co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście więcej już albumów studyjnych spod jej ręki nie wyszło niestety, bo jest to genialna po prostu artystka. No ale za to dzieci jej się spodobały, bo ma ich w tej chwili 6. No właśnie, co mnie wzrusza w tej piosence, to ten fragment, który jest naprawdę wyśpiewany tak prosto z serca i z pełną mocą, w którym ona dziękuje swojemu synkowi za to, że wybrał ją, że właśnie przez nią przyszedł na ten świat. Nie wiem, to jest dla mnie po prostu super słodkie. A dla ciebie, koleżanko moja, mój gościu. Czyli już mam się oficjalnie ujawnić, tak? Ja cię ujawnię. Ze mną dzisiaj w studiu jest raperka i świetna tekściarka. Ja bardzo doceniam twoje teksty. No i też od niedawna mama, Gonix. Dzień dobry, witam cię, Falo. Dzień dobry, też cię witam. Bardzo mi miło, że zaprosiłaś mnie do tej audycji. Jeszcze mi jest milej, że właśnie taki, a nie inny temat jest dzisiaj poruszany. Warto dokładnie powiedzieć, że zostałyśmy mamami w dość podobnym momencie, czyli w końcówce ubiegłego roku. Dokładnie, więc mamy wspólny temat do rozmowy. Otóż to. No właśnie, ja mam córkę, ty masz syna, myślę, że to się jednak tak bardzo nie różni. No i czy masz podobne doświadczenia jak Lauryn Hill, która śpiewa, że nigdy wcześniej nie czuła się zakochana w ten sposób? Ojejku, od takiego pytania głębokiego zaczynamy. No, przyznam ci jeszcze, że jakby no, moje uczucia związane z macierzyństwem dużo nie odbiegają od uczuć samej Lauryn Hill. Na pewno jest to rzecz zupełnie nowa i zupełnie jest to zupełnie nowy dla mnie rodzaj miłości, którą odczuwam. A gdybyś miała napisać piosenkę o tych pierwszych dniach swoich macierzyństwa, to o czym by ona była? No nie byłaby na pewno słodką balladą. Myślę, że byłaby dość drastyczna i miała w sobie coś z horroru. Też mam dość podobne doświadczenie. Zastanawiałam się właśnie nad tym, bo odsłuchałam w ostatnich dniach przed tą audycją bardzo dużo różnych utworów, różnych artystek, które właśnie poruszają temat macierzyństwa i wszystkie są bardzo, bardzo słodkie. Ale też patrzę na teledyski i te dzieci zwykle mają tak rok, półtora, więc może jest po prostu jeszcze za wcześnie dla nas, wiesz, żeby docenić po prostu to całe piękno, okay, które za tym stoi, a na razie też zderzamy się po prostu z rzeczywistością, która jest trudna i bardzo nowa. No tak. Może to jest jakiś trop myślowy. No faktycznie. Właśnie. A napisałaś coś o macierzyństwie? Nie, jeszcze nie. Nie, jakby może nie to, że nie miałam na to czasu, ale mam w sobie mnóstwo nowych emocji i na pewno w najbliższym czasie przeleję je na papier, ale póki co jeszcze nic nie spisałam. No dobrze, a teraz posłuchamy Alicia Keys. Like this little guy, man, he takes my Put my eyes up, staring the clouds like, wow, look at my luck. Every day I'm feeling better, cause I know I got the best I can be proud of. We can't fall quick. Remember when I used to tell my girls like, yo, this dude think he's so it, think he's so fly. And every time you tried to talk to me, I'm like, yo, don't even dare try. I was on my solo groove, I ain't want nothing, I ain't need nothing. Man, I'm good, now I'm speechless, cause I fell for him. The poet in me died cause I fell for him. I'm just speechless, baby. Come on. Don't know what to say. I'm just speechless, baby. To była Alicia Keys i raperka Eve w ich piosence wspólnej Speechless, co oznacza nie mniej, nie więcej, tylko oniemiała. Czyli, tak właśnie. Czyli tak właśnie przeżyła Alicia Keys swoje macierzyństwo, że po prostu jej słów zabrakło i jak sama śpiewa, ten poeta, który w niej zawsze był, po prostu odszedł. Czy tak też odczułaś pojawienie się syna swojego na tym łespadole Gonix? Czy oniemiałaś, czy wręcz przeciwnie, pojawił się jakiś nawał myśli? Nie, z tego co pamiętam, zaraz po akcji porodowej miałam bardzo dużo do powiedzenia. Zdążyłam podziękować wszystkim wokół za to, że jakby pomogli mi właśnie wyjść z tego cało. Czyli jakaś taka wdzięczność się w tobie obudziła w pierwszym tak, odruchu. Tak, dokładnie, tak. I czułam oczywiście na tej całej adrenalinie. Bardzo dużo gadałam, co jest dość nietypowe jak na mnie, ale to było dużo adrenaliny, więc dużo mówiłam. No i chciałam wszystko skomentować, wszystko opowiedzieć. Nie wiem, zaczęłam obdzwaniać ludzi i w ogóle w szczególe. Zamęczyłaś się historiami porodowymi. Tak, dokładnie tak. I na pewno nie byłam oniemiała, tylko właśnie nakręcona trochę tym wszystkim, co się wydarzyło. A nie odczuwałaś lęku, bo to było moje doświadczenie takie dominujące. Po prostu ja się tak przestraszyłam, że jestem odpowiedzialna za człowieka w tym strasznym świecie. Nie, aż tak źle nie było. Ja raczej traktuję dość, nie wiem jak to określić, ale jakoś tak staram się zbyt mocno nie interpretować siebie w tej ważnej roli. Staram się wszystko brać, jak to się mówi, brzydko na miękko. Więc no nie miałam takich myśli. Zupełnie jakieś pragmatyczne spostrzeżenia typu organizacja opieki szpitalnej, tudzież nie wiem, wrażenie. Organizacja rozkładu dnia. Tak, dokładnie. Nowego. Wrażenie, jakie wywarli na mnie lekarze. Takie rzeczy miałam ochotę komentować. No, patrz, Alicia Keys śpiewa o tej doniosłości wydania na świat człowieka. Właściwie o tym jest ta piosenka, o tym, że patrzy i po prostu nie może się nadziwić, że to jest taka doniosła chwila. Tak, no ta piosenka jest troszeczkę banalna, jak na moje ucho. No nie, ale życie to banał, więc może. A jeśli państwu przychodzą mniej banalne albo zupełnie niebanalne piosenki o macierzyństwie do głowy, to bardzo proszę nas o nich poinformować i wysłać do nas maila na adres paresłów@polskieradio.pl. Jeżeli przyjdą państwu piosenki o ojcostwie na myśl, to też chętnie o nich się dowiemy, bo to w końcu jest awers i rewers tej samej historii. A przed nami utwór raperki, która dla mnie, pewnie dla Gonix też, jak byłyśmy małolatami, była absolutnym guru, gdy zaczynałyśmy pisać rymy. Dobrze mówię? Zgadza się. No właśnie. Amen to that. Zarapuje Bahamadia. Yo, what's up, Steph? What's up, Tom? You know what? I was thinking about that conversation we had the other night about the kids and all that. Oh, yeah, you know how it's hard being a young mother and having a career at the same time. Yeah. But you know, every time I look in Rick's eyes, it just makes me go on and put push on, you know what I'm saying? True, I feel that same way about Savage G. That's why I'ma kick this for them. For real. Pleasurable acts navigated hard strings. Steady with the grace of God and formed an entity. Out of puppy love, greeted by a choice. Now body implodes, a bundle of joy. Journey onto motherhood instantly begins. Precious from conception was this little life within. Delicate and special, open arms of welcoming. Initiative for mommy to secure your innocence. Life senses around you like the rings on Saturn. You make it divine, but your sweetest saccharine. And I'ma shower you with love until infinity. As long as I breathe, you get the biggest part of me. Guide and direct, share quality time, which you will never neglect. Any part of you be towards, I have no regrets. Will always be around, even if your daddy jets. Providing you with confidence to step out in the world aware that you could make it, cause you have someone to care. On standby, with patience and a smile. God bear my witness, cross my heart and hope to die or rest. Just in case you haven't guessed, the essence of my presence to ensure you had the best. Just really hope you understand that for you, I'll do everything I can. I'ma shower you with love for infinity. As long as I breathe, I get the biggest part of you. Full addition to the population. Your every waking moment is my inspiration. Truly I am blessed from one day to the next. Lifeline connects to a positive effect. You gave it all my idle time and gave it purpose. I dedicate the world to you until my final rest. Cradle to the grave, I'ma always be in debt. Cause you're my saving grace and valuablest asset. So I'ma shower you with love for infinity. As long as I breathe, you get the biggest part of me. I'ma shower you with love for infinity. As long as I breathe, you get the biggest part of me. For real. Piękny love song to była Bahamadia, raperka z Filadelfii, która urodziła syna mając lat 24, a album pochodzi z 96 roku, więc właśnie syn już jest całkiem dorosły. Zresztą jest projektantem mody, wyczytałam, to się pochwalę. A utwór nosi tytuł The Biggest Part of Me, czyli Największa Część Mnie. Dokładnie, jest to utwór pełen jakichś poetycznych zwrotów, ku czci macierzyństwa, już mniej banalny w stosunku do poprzedniego, ale to, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, co najbardziej rezonuje aktualnie ze mną, to są wszystkie te myśli, w których obie artystki, i wokalistka, i raperka, zastanawiają się, jak łączyć macierzyństwo z życiem zawodowym. Ten temat aktualnie powoli jest u mnie na tapecie, więc te wersy jakby same w sobie szybko wpadają w moje ucho. Co rozumiem, że wracasz do pracy? No, kiedyś trzeba. Kiedyś no tak. Ten moment, wiesz, ten ja moment. Ja w jakimś sensie już wróciłam, ale rzeczywiście towarzyszy mi bardzo często takie uczucie, że albo oszukuję pracodawcę, albo oszukuję swoje dziecko. Że po prostu ten czas, kto powinien mieć ten czas jakości, tak, ten quality time, a ja czasami po prostu nie mam takiego quality time w ciągu dnia, żeby się zająć dzieckiem. No tak, no tak. No, no tak, no tak. Są to dylematy, które każda matka posiada w tym kraju i my je też posiadamy, tak. No wiesz, no wszystko, zawsze musi się gdzieś te możliwości i te potrzeby matki i dziecka gdzieś muszą się spotkać w jednym miejscu, nie? Więc życzę nam obu, jakby nastąpiło kompromisu. To jak najszybciej i bezboleśnie. No właśnie, ale też w tej piosence jest inna jeszcze nuta, taka nuta, że matka po prostu śpiewa z taką troską i też rapuje z wielką troską, że chciałaby temu dziecku oszczędzić dużo różnych cierpień, na które jest narażone w tym życiu. I też w podobnym tonie śpiewa Kay Michelle, która zaśpiewa dla nas za chwilę, prawda? Dokładnie, to jest mój faworyt z tej całej playlisty, którą przygotowałaś na dzisiaj. Utwór A Mother's Prayer. Czyli modlitwa matki. Tak. Last night I prayed on a falling star that you'll never have a broken heart. Though the world is cold, just remember who you are. And I pray that you'll never have a rainy day. And no matter what people say, even when it hurts, it'll be promise, so don't worry about today. The first time I saw you, I knew my life had changed. I would have been dead and gone, but I found purpose when I brought you home. And even though I'm not there to tuck you in every day, I'm not far away. This is what I'm all about. Last night, I prayed on a falling star that you'll never have a broken heart. Though the world is cold, please remember who you are. And I pray that you'll never have a rainy day. And no matter what the people say, in your darkest hours I'll help guide your way. Those dreams you have, I want you to chase them, chase them. This bond we got, let nobody break it, break it. Even when I'm on the road and I can't see your face, this music will never take your place. I love you, Chase. Even Kay Michelle, A Mother's Prayer, czyli modlitwa matki. No niby kołysanka, ale co? Co ci tak w tej piosence podoba? Podoba mi się ten bezpośredni zwrot matki do syna i te wszystkie życzenia, które kieruje ona w stosunku do niego, czyli to, żeby syn nigdy nie miał złamanego serca, to, żeby ludzie go nie skrzywdzili, oraz zapewnienia matki w stosunku do syna, że na przykład muzyka nigdy nie będzie numerem jeden, nigdy nie będzie miała wyższości nad miłością do syna. No rozumiem, że to ciebie jakoś tak tobie nie przeszkadza, że jest trochę banalne. Tak, to jest moje ulubione słowo, rezonuje. To ze mną rezonuje. Tak. Jak się ciebie pytałam, pamiętam na początku, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tej audycji, żeby się spotkać, pytałam się, czy napisałaś coś i mówiłaś, że jeszcze nie napisałaś i że muzyka do takiej piosenki o macierzyństwie musiałaby być taka w punkt. Co to znaczy? No właśnie chodzi o to, że wszystko musiałoby się zgadzać, tak? Właśnie, chciałabym uniknąć banału, ale jednocześnie chciałabym, żeby gdzieś tam tekst w swojej prostocie był głęboki. I docierał tam, gdzie ma docierać, jakby szarpał tą czułą strunę w słuchaczu. No i to jest prawdziwa sztuka. No. To jakby kompozytorem tego utworu lub producentem, to zależy jak tą piosenkę bym miała robić, musiałby być ktoś, kto jakby dobrze wyczuje te wszystkie emocje. Może matka. Świeżo upieczona matka. Dobrze, przychwycić za gitarę. Trudny temat macierzyństwo, prawda? Łatwo się bardzo otrzeć o banał, trudno znaleźć coś takiego. Właśnie to jest cały po prostu kunszt pisania tekstów. Znaleźć taką nutę emocjonalną, która będzie nowa, świeża i która pociągnie cały utwór i nie wyprowadzi na manowce słuchacza. Dokładnie. Coraz trudniej jest pisać o miłości właśnie nie popadając w jakiś schemat. Oczywiście można wymyśleć zupełnie, złapać zupełnie inny punkt widzenia i pod innym kątem ugryźć ten temat. Nie mówię, że nie, ale jeżeli mielibyśmy się skupić na tej miłości matki do dziecka, to faktycznie jest to trudna rola dla autora piosenki. No a teraz posłuchamy czegoś zupełnie innego. Powiedziałaś mi, że to jest to, co teraz usłyszymy, raper Kesista Soulja. W ogóle to strasznie stary numer z lat 90. Tak, to jest raperka, ale też aktywistka, autorka książek, znana na scenie politycznej Stanów Zjednoczonych lat 90. Właśnie działaczka, a ten numer to już nie ballada, ale coś, co ma komunikat bardziej społeczny, kulturowy, lekko polityczny. Najpierw posłuchajmy, a potem trochę pogryziemy ten tekst. Sister Soulja, z bardzo trudnym tytułem jest ten utwór Umbilical Cord to the Future, czyli pępkowe powiązanie, czy właściwie chodzi chyba tutaj o pępowinę. Pępowina do przyszłości. Pępowina do przyszłości. Niech będzie. Posłuchajmy. Okay. But she's far from perfect. My body was young, feeling and thoughts were so sexual. No one to explain, so my body had no schedule of when it was right or if the time was wrong. My nursery rhyme turned to a passionate song. So we tossed and turned, burning in heated sweat. No one ever explained, there's nothing to forget. An explosion of rain like there is in a storm. Body wet, heart beating, body burning and warm. Now mama never said to say no, not even how to tell one from another or what to expect, to go for a demand, accept or reject, or when to say yes and also to protect. So I had no choice, I imitated what I saw. My mother had one man plus three equals four. One for his car, one for his job, and one for spite. And one did her right as I listened in the night. Sometimes even screamed and never explained. explain quite what she would mean. Mad at the world for the way she never understood. And if she couldn't explain, what makes you think that I could? So there's life in my belly, or say a biscuit in the oven. Kicking and hitting and pushing and shoving. And my biggest fear is it'll ask me those questions. All I'm qualified to give are mistakes and confessions. I never thought this would cause so many problems. Of women and men, bringing life into the world should be considered a blessing, but it isn't when you haven't been taught the lessons of motherhood. Now adoption's not an option, not even abortion. Won't make the baby pay for society's distortion. Gotta go for self, despite society's abuses. Schools built to destroy minds, upset and confused. Met a friend the other day, she said her name was Soldier. She said, I'm here to tell you what your mama never told you. Raise your child, she said, raise your head like a warrior. If you don't, the world will destroy you. We need your baby, mind, body, and soul to reestablish the laws of the old, wise, life-giving ways of our people. Słuchają Państwo audycji Parę Słów przy mikrofonie Fala, a w mojej audycji, w studiu jest mój gość Gonix, która jest raperką, tekściarką i od niedawna mamą. I rozmawiamy o piosenkach, które dotyczą macierzyństwa. Potwierdzam wszystko, co powiedziałeś. Tak, to prawda. Przed chwilą wysłuchaliśmy bardzo typowego rapowego numeru z lat 90., bardzo zaangażowanego politycznie. Dokładnie. Tak. No i powiedz nam, Gonix, co takiego cię ujęło w tym numerze? No, jest to na pewno komunikat, pod którym mogę się podpisać, a wydaje mi się, że główną myślą tego tekstu jest fakt, że do macierzyństwa nie można podejść z marszu, że trzeba być chyba dobrze mentalnie przygotowanym, żeby zostać rodzicem. No właśnie, trzeba powiedzieć, że historia tutaj jest taka, że nastolatka, jak sądzę, prawda, tak się można domyślić, zachodzi w ciążę i zupełnie nie wie, co z tym faktem ma zrobić. Nie dowiedziała się od rodziców niczego na temat, skąd się biorą dzieci, mm-hmm. ani co potem z tym faktem dalej zrobić. Dokładnie. I że nie ma czegoś takiego jak lekcji macierzyństwa. Znaczy, to jest oczywiście potraktowane tutaj jako zarzut do społeczeństwa akurat amerykańskiego, ale myślę, że do każdego, w którym rzeczywiście ten temat się odkłada gdzieś na bok. No i co? I w refrenie ten pan, który pokrzykuje, mówi nam, że to nie telewizja ma wychowywać nasze dzieci. Tak, i tak, nawet nie radio ma wychowywać nasze dzieci, tylko dzieci nasze ma wychowywać matka i ojciec. Przekazywać im wszystko, co jest ważne. Tak, ten raper, można powiedzieć, albo ten głos jest jakby takim głosem rozsądku w tej piosence i ma takie swoje wykrzyczane postulaty. No i bardzo ciekawe jest to, że na końcu ta nasza nastolatka spotyka jakąś taką starszą siostrę, można powiedzieć, która nazywa się Sister Soulja, tak, która jej właśnie mówi, dodaje jej energii, dodaje jej pozytywnych po prostu emocji, wzmacnia ją w tej ciąży, w tym byciu matką, żebyś podjęła tego zadania i mówi coś, co mi się bardzo podoba, że nie można obwiniać twojej matki, ale za to ty musisz być dwa razy lepsza od swojej. Dokładnie. Myślę, że to jest historia oparta na faktach, bo wiem z biografii tej artystki, że była przez wiele lat aktywistką gdzieś w gettach czarnych społeczności Nowego Jorku. Więc no, pewnie stykała się nie raz i nie dwa z takimi lub podobnymi historiami. No ale wracając też do tego aspektu bycia dwa razy lepszy od swojej matki, czy też masz takie ambicje, żeby... Pozdrawiamy mamę. Tak? Pozdrawiamy nasze mamy, ale czy masz też taką ambicję, żeby wszystkie błędy, które popełniła twoja mama, jakoś naprawić w relacji ze swoim synem? No myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy, że każdy ma takie myśli. Tego typu myśli mogą być też zgubne, bo jakby możemy się tak negatywnie nastroić i jakby sobie wymyśleć w głowie taki scenariusz wychowania dziecka, że możemy się potem w tym zagubić, więc no poza tym moja mama świetnie mnie wychowała i jestem bardzo jej wdzięczna za to i dumna z tego. To też warto podkreślić. Więc jakby no tak, mam tego typu myśli, ale nie przesadzam z nimi, jakby nie odwołuję się do nich zbyt często. Czytasz poradniki? Nie, nie czytam poradników, nie czytam blogów. Uciekam od tego typu skonstruowanych komunikatów jak tylko mogę. No ale piosenki też niosą przekaz w jakimś sensie poradnikowy. I teraz będzie trochę taka mała odmiana, bo poleci piosenka polska Marii Sadowskiej, podpowiedziana mi zresztą przez naszą słuchaczkę Alinę z Gdyni, którą bardzo pozdrawiam i dziękuję, bo bardzo mi się ten utwór podoba. Jest on bardzo inny, bo jest też o karmieniu piersią w jakimś sensie, ale to nie jest jego główna myśl. Jego główna myśl to jest taka, że wychowujemy dziecko do tego, żeby było wolne. To bardzo ważne. Posłuchajmy. Żebyś mogła kiedyś odejść wolna